I'm stuck in the place to be. Dwa remiksy obok siebie. Code 9 remiksujący Rodent Beriala, a potem Zamilska remiksująca Belly of the Beast Gazelle Twin. Byliśmy w środku, w samym środku muzyki, ona nas otaczała, to teraz posłuchamy jej jak gdyby zza szyby, czy też zza drzwi, zanim zdecydujemy się wejść do środka. Thank you. Thank you. dwa razy aktres. I wychodzimy. Wychodzimy z tych podziemi, każdy idzie w swoją stronę, dwa utwory aktresa zostają za nami, a my, patrząc w niebo, niezależnie czy dookoła nas przyroda, czy też budynki i miasto pogrążone we śnie, możemy sobie westchnąć, tak jak fortet wiele lat temu. Wszystko jest dobrze. Illuminate. To była taka wyprawa w przeszłość i końcówka lat 90. Fortet, Everything is Alright, nagranie sprzed wielu lat, a także tytułowe nagranie z debiutanckiej płyty jakiego zespołu? Massive Attack. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie w programie PS, a skoro żegnam się już o tej porze, to może oznaczać jedno. Oczywiście. Wskakujemy na poprzednią, ósmą płytę wydaną przez Forteta. Płytę, którą już wydał we własnej wytwórni i już sam zajmował się wszystkim. Zresztą ta płyta bardzo silnie wiązała się z historią jego rodziny. Wielokrotnie te fakty przypominane były na antenie. Muzyka zawarta na płycie Morning Evening zainspirowana jest tradycyjną muzyką hinduską. Płyty z taką muzyką były w rodzinie Forteta, miał je, ale nigdy do nich nie sięgał, aż w końcu któregoś dnia wydarzenia rodzinne spowodowały, że ich posłuchał i zachwycił się zarówno głosami, warstwą muzyczną, jak i strukturą i przywiązaniem łączenia muzyki z odpowiednią porą dnia. I tak powstał album Morning Evening. Po pierwsze, dwa utwory. Po drugie, każdy z nich adresowany czy dedykowany innej porze dnia. Na poranek i na wieczór. Po trzecie, sample z tych starych płyt, które były w rodzinie, a do których wcześniej nie sięgał. I to wszystko stworzyło wyjątkową mieszankę. Mieszankę, która pozwala kompletnie zapomnieć o czasie i przestrzeni, chociaż zgodnie z dedykacją artysty będziemy się nią cieszyć bardzo wcześnie rano. Dziękuję za to spotkanie i do usłyszenia. Dobranoc. Johnny. tydzień.